Binecuvântarea Domnului peste voi toți, ca să dați să iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Și la ce înviat din morți, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și într-o lăudatul Apostol, ale Cintrui Sfinți, Părintele nostru Ioan, Cură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinte Mucenițe, Tatiana, Diaconița și Aceu din preună cât în sau cărora acum ne săvârșim, cu ale Sfinților și Drepturilor Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana, Sfântoare tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun de oameni viitor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Fraților creștini, considerând faptul că lumea astăzi se află ca într-un haos, am putea o asemăna cu o temniță din care cu greu se poate evada, o temniță, o amestecare de idei. Să admitem faptul că am vrea să evadăm prin această oază de liniște care este biserica. Geamul prin care putem scăpa este ușa bisericii. Drumul pe care putem merge să fie firul Sfintei Evangheliei. Iar ținta unde vrem să ajungem, împărăția cerurilor, adică mântuirea sufletului nostru. Împărăția cerurilor, spune Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, că din zilele lui Ioan Botezătorul până astăzi, împărăția cerurilor se silește și silitorii o răpesc pe ea. O răpesc, adică o cuceresc, deci se dă o luptă, iar tactica acestei lupte ne învață Hristos prin cele ce a pătimit pe pământ, însuși fiind ispitit ca om desăvârșit. Terenul acesta al luptei este inima omului, este terenul, frontul de luptă al războiului nevăzut între bine și rău, iar cel care se luptă cu noi este diavolul. Diavolul, văzând pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, care se botezase în Iordan, pe care însăși Tatăl l-a mărturisit din ceruri prin Duhul Sfânt care s-a arătat în chip de porumb, zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, apoi și de Ioan fiind mărturisit la fel, acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, nu era dumerit de acest lucru pentru că după mărturia lor și după puterea care o avea, Mântuitorul nostru Iisus Hristos se arăta cu adevărat a fi Fiul lui Dumnezeu. Dar am văzut în Sfânta Evanghelie că a ieșit după botez în pustie și a postit 40 de zile, apoi a flămânzit. De ce a flămânzit? Putea să nu mai flămânzească pentru că era și Dumnezeu desăvârșit. Dar ca să ne descopere nouă felul în care trebuie să ne luptăm cu ispitele, s-a lăsat să flămânzească ca să atragă pe luptătorul diavol asupra lui. Și aici voiam să spunem că ne arată tactica aceasta a luptei pentru împărăția cerurilor. Este întocmai ca un antrenor care își lasă trupul său lovit ca să învețe pe ucenicii săi cum să întoarcă loviturile. Așa și Mântuitorul, și încă o taină să arate că este întrupat, Dumnezeu în omenit cu adevărat, deci și fire de om, a lăsat acest lucru ca să fie ispitit de diavol în pustie după ce a flămânzit. Ce a făcut diavolul? Întocmai ca și atunci când a ispitit pe Adam, pentru că l-a luat prima dată pe Adam prin pofta pântecelui, deci prin cele pământești, adică prin roada din pomul oprit. Dar aici, cu o mai mare impertinență, diavolul a venit la Mântuitorul zicându-i: de ești tu Fiul lui Dumnezeu? Spune pietrelor acesta să se facă pâine. Nu i-a spus că de ești flămânzii pietrelor să se facă pâine, ci asta era scopul lui, nu ca să-i dea de mâncare lui Iisus Hristos, ci ca să vadă dacă cu adevărat este Fiul lui Dumnezeu sau nu. Mântuitorul, fiind în același timp și Dumnezeu adevărat, știa totul. Știa impertinența diavolului că a venit să-l ispitească prin acest gând. Dar totuși cu simț pașnic și cu statornicie îi răspunde din Sfânta Scriptură: nu numai cu pâine va trăi tot omul, ci și cu cuvântul lui Dumnezeu. Diavolul, văzându-se încuiat, îi aduce o a doua ispită. L-a suit pe coama unui munte și i-a spus de acolo: de ești tu Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te de pe munte. Și văzând că Mântuitorul la prima i-a dat răspuns din Sfânta Scriptură și el socotește că îl va birui prin înșelăciune, așa cum fac și sectanții culegând versetul din Sfânta Scriptură, dar punându-le nu în contextul biblic, ci după voia lor, și a spus că scris este: îngerilor lui va porunci pentru tine ca să te păzească în toate căile tale, pământ te vor purta ca nu cândva să împiedice de piatră piciorul tău. Acest stih din Sfânta Scriptură nu era spus pentru Fiul lui Dumnezeu care trebuia să se întrupeze acum, care se întrupase și era ispitit, deci, de diavol în pustie. Era scris pentru drepții lui Dumnezeu, pentru sfinții lui Dumnezeu, dar diavolul, neștiind, socotind că va înșela pe Mântuitorul, le-a adus acest citat din Biblie. Mântuitorul, cu înțelepciunea sa cea dumnezeiască, iarăși îi răspunde cu calm deosebit, zicând: scris este să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Adică, atunci când îți aduce diavolul în minte că dacă ești om adevărat al lui Dumnezeu, cere minune, cere semn, așa cum și evreii mai târziu îi cereau, să nu ispitești pe Dumnezeul tău, adică să nu ceri cele ce nu sunt de folos. Că ce era de folos, că dacă ar fi fost nevoie ca Iisus Hristos să se arunce de pe coama muntelui, doar ca să vadă o minune El singur. În acest fel, deci, l-a biruit și a doua oară pe diavol. Și a treia oară a îndrăznit spurcatul zicându-i, arătându-i toate bogățiile lumii și zicând: toate acestea ți le voi da ție dacă căzând te vei închina mie. Vă închipuiți ce înșelăciune se lăuda în fața ziditorului cum că el ar fi făcătorul și stăpânul lumii, dar nu a ținut acest lucru că Mântuitorul iarăși s-a lăsat a fi considerat numai om de rând și nu Dumnezeu în fața ispitei, ca nu cumva să zică cineva că Mântuitorul a îndurat necazurile, ispitele și sfintele patim, fără durere omenească și fără necaz și cu puterea sa cea dumnezeiască. Deci s-a lăsat considerat om de rând și atunci a spus: scris este Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să slujești. Și a spus atunci: mergi înapoi a mea, Satano. Deci diavolul, cu acest cuvânt, a rupt-o la fugă și nu s-a mai apropiat un timp de el. Și spune Sfânta Evanghelie că îngeri au venit și sluja lui, că până atunci, în timpul ispitirii, n-a îngăduit Domnul îngerilor să stea împrejurul lui, ca nu cumva să zică diavolul că cu nedreptate a câștigat aceste trei ispite, aceste trei lupte. Să vedem ca și în zilele noastre ale creștinilor, pe aceste trei teme ispitește diavolul pe om, pe pofte, adică pe cele ale pântecelui și pe celelalte pofte, se axează pe slava deșartă și apoi dacă pe acestea le câștigă, se duce mai departe, îl face să se închine la idol. Și această închinare la idol o vedem atât de amplificată în zilele noastre, prin tot ceea ce se întâmplă, prin faptul că tineretul și nu numai tineretul umblă numai prin distracții, discoteci, pierzându-și astfel timpul în slujirea satanei, nepricepând nenorociții oameni după prorocii că s-a apropiat sfârșitul lumii și că în loc să se întoarcă la Dumnezeu, diavolul îi slujesc. Apoi celelalte care se fac să evită nașterea copiilor. De ce? De teama că mama sau tatăl va trebui să împartă bucata de pâine cu copilul care ar fi trebuit să se nască. Iar ca pretext la aceste toate pune faptul că decât să fie un copil, un om chinuit în viață, mai bine să nu se nască. Frumos lucru gândit dacă s-ar fi gândit înainte de a-l concepe. Ca să nu mai vorbim apoi de avorturi care au supărat pe Dumnezeu până la culme, aceste crime care se fac sub perdeaua, la fel că cel care încă nu este născut nu este viață de om, ci este doar un embrion. Înșelăciune diavolească sau mai degrabă zis viclenia inimii oamenilor acelora. Că spune Dumnezeu prin prorocul Isaia, scoate zicleșugurile din inimile voastre și vă curățiți, că de vor fi păcatele voastre negre ca negura, ca zăpada le voi albi și de vor fi roșii ca purpura, ca lâna le voi curăți. Această bunătate o arată Dumnezeu prin pocăință oamenilor de iertarea oricărui păcat ar fi de pe pământ. Dar cu condiția care a spus-o la început, scoateți vicleșugurile din inimile voastre și vă curățiți. Iar curățirea cum se face, cu toții o știm, după cuvântul lui Ioan Botezătorul, apoi preluat după închiderea lui de către Irod, de Mântuitorul Iisus Hristos, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Toate relele au ieșit pe pământ în ziua de astăzi și aici se împlinește prorocia care s-a spus în Psaltire, răsăriva în zilele lui dreptatea și mulțimea păcii până se va lua luna. În zilele lui, adică ale Mântuitorului Iisus Hristos, când va veni pe pământ. Cu toții știm că a venit la sfârșitul veacurilor. 5.000 de ani au trecut de la facerea lumii până la Mântuitorul, iar după aceea n-au mai fost până acum decât 2000 de ani și se întrevede sfârșitul, bate la ușă. Dreptate și mulțimea păcii până se va lua luna, că vedem prorocit și în Scriptură și în ultima parte, Apocalipsă, că soarele va cădea din cer și luna nu-și va mai da lumina sa, iar stelele vor cădea. Soarele... Toate acestea, bineînțeles, se vor face în faza lor materială, în ultima instanță, la sfârșitul lumii, în ultimile clipe, dar până atunci s-au plinit duhovnicește vorbind. Soarele închipuia darul lui Dumnezeu pe pământ, care luminează și încălzește tot sufletul cel însetat. Astăzi nu mai luminează atât de mult. De ce? Este de vină soarele, dacă cineva își închide ochii săi să nu-l vadă, că nu mai luminează? Nu, de vină este cel care nu vrea să-l vadă. Soarele tot luminează, biserica este deschisă, Sfânta Evanghelie ne vorbește, cărțile Sfinților Părinți ne învață. Luna nu-și va mai da lumina sa. Luna, ca ceea ce primește lumina de la soare, închipuie dascălii Sfintei Biserici care primesc învățăturile de la darul Duhului Sfânt. Tot datorită faptul că lumea nu le mai primește cu acea sete cu care le primeau creștinii viacurilor trecute, nu-și mai dau lumina lor, deci lumea nu le mai primește. Și iată împlinirea Apocalipsei în zilele de astăzi, iar spune că cerul se va face ca o aramă, se va face și în chip material atunci, chiar în ultimile clipe ale sfârșitului, dar până atunci, în chip spiritual s-a făcut ca arama, că din aceste păcate rugăciunile nu mai pot pătrunde la Dumnezeu prin cer. Vedem prin toate capcanele lumii că s-a accentuat venirea lui Antichrist, pregătirea pentru venirea lui Antichrist. În toate domeniile care înconjoară viața omului, mai ales luându-l din fașă de a fi copil, adolescență, toată tinerețea și-o petrece numai în cursele diavolului. Acestea sunt, începând de la sporturi, care nu fac decât să trezească în om o bizuire pe sine, apoi mândria și celelalte, discotecile care împrăște mintea omului și o adună apoi spre un loc care se cheamă pogorârea în iad, ocuparea cu celelalte lucruri care ar fi artele marțiale, știu eu, altfel de lupte, care dezvoltă în om o mândrie groaznică, egoism și apoi sadism și toate celelalte urgii. Apoi, pe planul patimilor personale ale fiecăruia, se propagă prin mass media, prin filme și prin celelalte. Se propagă aceste lucruri acționând pe plan psihologic asupra persoanei, trezind din nou în om egoismul, mândria, ajungând apoi la urgii, ajungând chiar la canibalism în acest veac. Să luăm bine aminte, fraților creștini, deci cum petrecem, că dacă tânărul se duce la discotecă și stă cu mintea departe de Dumnezeu în acele clipe, străind cu totul de Duhul Sfânt și de Dumnezeu, dacă îi spui să nu facă acest lucru, vicleșugul inimii sale spune că alții fac mai rău. Nici atât nu mă lași să fac, în loc să spună că alții fac mai bine și eu trebuie să fac mai bine. Și aceste lucruri se întâmplă și Dumnezeu suspină așteptând mântuirea creștinilor. Toate s-au pus ca să ocupe timpul de gândire a omului și până la jocul politic care guvernează aparent lumea, care nu este decât o mască a adevăratelor puteri. Văzând toate aceste lucruri, fraților creștini, să revenim la realitate aici, în biserica noastră, gândindu-ne că suntem acel călător care a reușit să evadeze din lume pentru câteva momente și a ajuns aici într-o biserică adevărată, unde este în comuniune directă cu Dumnezeu, trebuie să fim fericiți ca un călător care a ajuns într-o oază de apă, în pustiu, după ce a alergat atâta timp setos. Trebuie să fim fericiți ca un copil care s-a trezit dintr-un vis groaznic, dintr-un coșmar plin de diavol, și apoi se trezește și vede că este la sânul în care bate o inimă de mamă. Acea mamă este biserica, este Maica Domnului, care stă și se roagă pentru noi. Aceste lucruri să ne facă, fraților creștini, a părăsi dulcețele amăgitoare ale lumii și a veni cu inima noastră, a întoarce frontul acesta al luptei care este inima omului, a o înclina pentru a da curs chemării lui Dumnezeu, care spune: veniți către mine toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi odihni pe voi și veți afla odihnă sufletelor voastre. Bunul Dumnezeu să dea la tot creștinul care vrea să se mântuiască darul mântuirii, să strălucească în inima și mintea dumneavoastră razele dumnezeieștei înțelepciuni, ca aceluia să cuvine slava în vecii vecilor. Amin. Vineri.